www.attableek.com, The Reviver of Iman. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت ہے, نبوت کو ختم کر کے جو کام انبیاء کے ذمہ تھا قیامت تک وہ اس امت کے ذمہ لگایا ہے. یہ امت اپنے پہلے دور میں صرف کام سے واقف نہیں تھی بلکہ اس کا مرنا اور جینا اسی کام کے لیے تھا. یہ کسی چیز کے غم میں نہیں تھی, صرف اس کو ایک غم لگا ہوا تھا کہ جو انبیاء کی نیابت میں کام اس کے ذمہ لگایا گیا ہے وہ یہ امت اپنے کام کو پورا کرے. اور آج امت کہاں پہنچی ہوئی ہے, ذمہ داری کو پورا کرنے کے بجائے یہ کہتی ہے یہ بھی کوئی کام ہے. ماشاءاللہ سمجھدار ہے زیر. اپنے دل میں ایک سوال ہے, اس سوال کو کرے کہ اگر یہ امت اپنے کام پر نہ ہوتی تو آج ہم مسلمان کیسے ہوتے ہیں. دنیا میں اسلام پھیلاؤ, ہم اسلام میں آئے کیسے آئے؟ وہ دعوت کا کام جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ تھا امت نے اس نیابت میں اس کو پورا کیا, اس کی وجہ سے لوگ تھوڑا اسلام میں داخل ہوئے. تیسری صدی کے بعد یہ امت ملکوں کو فتح کرنے اور علاقوں کو قبضے میں لانے کی فکر کرے, انسانوں کو اللہ کا بنانے کی فکر اس کو ختم ہو گئی. یہ ساری امت چاہے اس کا چھوٹا تھا چاہے بڑا تھا چاہے کمزور تھا چاہے طاقتور تھا, ساری امت اس کام میں لگی ہوئی تھی جس کے لیے انبیاء آئے تھے. اگر آپ سیرت اور تاریخ کو دیکھیں گے تو آپ کو ایک چیز بالکل واضح نظر آئے گی, میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ایک بہت بڑے وکیل میری مسجد میں نماز پڑھتے تھے تو مجھ سے کہنے لگے, مولانا آپ بھی اور آپ کی جماعتیں بھی روزانہ دعوت دعوت دعوت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, حالانکہ سب سے اہم چیز وہ نماز ہے. بہت بڑے وکیل تھے, ذمہ دار تھے. میں نے ان سے عرض کیا, میں نے کہا آپ نے سیرت کی کتاب پڑھی ہے؟ کہتے ہیں کئی کتابیں پڑھی ہیں. کہنے لگے کئی کتابیں پڑھی ہیں. میں نے کہا اسلام میں لوگ جو داخل ہو رہے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سامنے نیت باندھ کر نماز کے کھڑے ہو جاتے تھے اور لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے. وکیل صاحب کا ہوش ٹھکانے نہیں رہے. میں نے کہا نہیں, میں جواب نہیں دوں گا. وکیل صاحب آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ نماز سب سے بڑی چیز ہے. حضور نیت کر کے کھڑے ہو جاتے تھے اور لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے. اب وکیل صاحب پریشان. میں نے کہا میں نہیں کہوں گا, میں نہیں بتاؤں گا, آپ کو بتانا پڑے گا. کہنے لگے مولانا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو دعوت دیتے تھے, وہ کافر اسلام میں داخل ہوتے تھے, آپ مسلمانوں میں کام کرتے ہیں. تو میں نے عرض کیا وکیل صاحب ایک بات تو آپ نے مان لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے ذریعے سے لوگ اسلام میں آتے تھے, اب آپ سے اگلا سوال میرا یہ ہے کہ جو اسلام میں داخل ہوتا تھا وہ بیت اللہ کے اندر نیت باندھ کے کھڑا ہو جاتا تھا نماز کی یا کیا کرتا تھا؟ وکیل صاحب پریشان. میں نے کہا نہیں آپ بتائیں. دعوت کے ذریعے سے وہ اسلام میں آیا, دعوت کے ذریعے سے اسلام میں آیا, اسلام میں آنے کے بعد وہ نماز پڑھنے کھڑا ہو جاتا تھا یا کیا کرتا تھا؟ اور وکیل صاحب جو ہے پریشان. نہیں میں نے کہا میں جب آپ نے سیرت پڑھی ہے تو سورت میں آپ کو نظر آیا کہ وہ دعوت سے اسلام میں آ گیا اور وہ نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا. تو وکیل صاحب کہنے لگے نہیں, دعوت کے ذریعے سے اسلام میں آیا اور پھر اس نے آگے دعوت کا کام شروع کیا. آپ سب تعلیم یافتہ ہیں, سب سے پہلے مسلمان حضرت ابوبکر ہوئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. سب سے پہلے وہ اور شام کو چھ بڑے بڑے قریش کے سرداروں کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا کہ آج کی میری یہ کمائی ہے, چھ بڑے بڑے سردار پہلے ہی دن دعوت دی اور اسلام میں داخل ہو گئے. سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت کے کام کو آگے چلانے کے لیے بیت اللہ میں جو مرکزی جگہ تھی جہاں پر بڑے بڑے سردار مشرق کے بیٹھتے تھے وہاں آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے سارے مجمع کو دعوت دی. انہوں نے بہت پٹائی کی, حضرت ابوبکر کو بہت مارا یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے. اسی حالت میں کسی نے اٹھا کر ان کو گھر پہنچایا. تو سردار بہت بڑا سردار تھا ابن دغلہ, وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا. کہنے لگے میں آپ کی ذمہ داری لے لیتا ہوں, آپ کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا, بس آپ ایک کام کریں, نماز پڑھے, روزہ رکھے, سب کچھ کے مرضی کرے آپ کریں, لیکن دعوت کا کام نہ کریں, میں آپ کی ذمہ داری لیتا ہوں, کوئی آپ کو ہاتھ نہیں لگائے گا. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی نے جواب میں کہا ابن زہرا سے جان جا سکتی ہے دعوت نہیں چھوٹ سکتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس امت کو میری اس بات کو صرف سمجھ لے, اس امت کو عبادت پہلے نہیں دی گئی, اس کو دعوت پہلے دی گئی ہے. جو اسلام میں آتا تھا دعوت سے آتا تھا اور پھر وہ اسلام میں دعوت کا کام کرتا تھا. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک غلام تھے, یہ دعوت کا کام کرتے تھے. قریش ان کو کھینچ کے پھینکتے تھے اور کہتے تھے دعوت کو چھوڑ دو وغیرہ اسی طرح مرو. یہ جواب کیا کہتے تھے, میں جان دے سکتا ہوں دعوت کو نہیں چھوڑ سکتا. گرم ریت پر لٹا کر سینے پہ چٹان رکھ دیتے تھے تاکہ ہلنے نہ پائے. بہت پریشان کیا, بہت پریشان کیا, انہوں نے کہا دعوت نہیں چھوڑ سکتا. اسی طرح سے حضرت عمار بن یاسر کا پورا خاندان تھا, سارا خاندان دعوت میں لگا ہوا تھا, مرد بھی عورت بھی. انہوں نے ان کی والدہ کو اتنا مارا کہ وہ ان کی جان چلی گئی. میں عرض یہ کر رہا ہوں, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کو خوب سمجھ لیجئے کہ اس امت کو عبادت بعد میں دی گئی ہے, دعوت پہلے دی گئی ہے. 10 سال کے بعد نماز نازل ہوئی ہے, 10 سال تک سوائے دعوت کے کوئی کام ہی نہیں تھا. رات دن کا کام, رات دن کا کام دعوت تھا. دن بھر محنت کرتے تھے, رسول اللہ کی خدمت میں لے کر آ جاتے تھے. پھر اس طرح سے بہت بڑی تعداد 100-150 کی اسلام میں داخل ہو گئی, لیکن کفار نے سخت پریشان کیا, بہت پریشان کیا. ہر وقت کی مار پیٹ تھی, ہر وقت کا سزائے دینا تھا. اتنا مارا, اتنا مارا, اتنا تنگ کیا کہ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پر مجبور ہو گئے. آپ ہجرت کے لیے چلے, حضرت ابوبکر صدیق ساتھ تھے. ایک غار کے اندر دونوں چلے گئے. کفار بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں آ گئے. تو حضور سے دل میں عرض کیا کہ حضور اب تو انہوں نے یہاں ہمیں پا لیا, اب یہ نہیں چھوڑیں گے. آپ نے کہا اللہ حفاظت کرنے والا ہے, اللہ کی حفاظت. اللہ نے مکڑی کو بھیجا, اس نے جالا تن دیا. جب وہ آئے انہوں نے دیکھا جال تنا ہے, اس میں کہا اس میں نہیں ہو سکتے, یہاں نہیں ہو سکتے, کہیں بھی ہو سکتے ہیں یہاں نہیں ہو سکتے. چلے گئے. تو آپ اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہو گئے مدینے کی طرف. وہاں تو پہنچ گئے, وہاں جا کر وہی دعوت کا کام کیا جو مکے میں کرتے تھے. دعوت کا کام کرنے سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے. ایک بہت بڑے صحابی تھے, صحابی بن معاذ, جو پورے 300-400 के वो कबीले के बहुत बड़े सरदार थे, तो कहने लगे अच्छा मैं देखता हूं कि ये दावत को कैसे वो करते हैं, मैं जाकर इनको खत्म कर देता हूं। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को खत्म करने के लिए आए थे। जब ये वहां पहुंचे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारी बात सुन लो, अगर पसंद आए तो कबूल कर लेना, पसंद ना आए तो जो मर्जी करना। आपने इस्लाम की दावत दी तो हजरत साद इब्न मुआज़ ने दावत को फौरन कबूल कर लिया और क्या कहने लगे कि हुजूर आप यहां आराम करें, मैं अपने कबीले में जाता हूं, मेरा कबीला 300-400 का है, मैं उनको जाकर दावत देता हूं। तो हजरत साद इब्न मुआज़ ने उनको जाकर दावत दी, पूरा कबीला एक वक्त मुसलमान हो गया। इस तरह से मदीने के अंदर इस्लाम फौरी फैल गया। एक बहुत बड़ा काफिर था, उसने कहा अच्छा ये मदीने में जाकर इन्होंने ये काम शुरू किया है, मैं इनको वहीं खत्म कर देता हूं। वो मदीने में पहुंच गया और मदीने में जाकर हुजूर के मजलिस में उसने बात की और लोगों को कहा कि या इस्लाम को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मगर वो हमारे जैसे मुसलमान तो नहीं थे। उन्होंने कहा जान जा सकती है, जमीन जा सकती है, घर जा सकता है, भी बच्चे छूट सकते हैं, इस्लाम नहीं छूट सकता और दाऊद का काम नहीं छूट सकता। तो एक दावत का काम मदीने मनोवरा में फैलता रहा, इधर भी उधर भी सब जगह दावत की शक्ल चलती रही और लोग इस्लाम में दाखिल होते रहे। सहाबे किराम के दस्ते के दस्ते बाहर निकलते थे, इस्लाम की दावत देते थे, लोग इस्लाम को कबूल कर लेते थे। इस तरह से इस्लाम पूरे इलाकों में फैलता चला गया। तीसरी सदी तक मुसलमान अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते थे बल्कि इसके लिए जान देते थे। तीसरी सदी के बाद मुल्कों को फतह करने का शौक लग गया, मुल्क फतह करने शुरू किए, लेकिन इन सालों को फतह जो करते थे दावत से वो रह गया, मुल्क फतह करने शुरू कर दिए, मुल्क फतह कर दिए, लेकिन वो इस्लाम में जो दाखले का बात थी वो रुक गई। जिसका नतीजा ये निकला कि मुल्क तो हाथ में आ गए लेकिन इंसान हाथ में नहीं आए। मुल्क फतह हो गए, लोग फतह नहीं हो सके, वो इस्लाम में दाखिल नहीं हो सके। اب اللہ کو جو وعدہ تھا مدد کا وہ دعوت پر تھا, جب دعوت چھوڑ دی تو رک گئے, اب کفار اوپر آ گئے اور مسلمان نیچے چلے گئے. جہاد کا نام آپ نے سنا ہوگا, جہاد کافروں کے قتل کرنے کا نام نہیں ہے. اللہ سے بھی پوچھتے کہ جہاد کیا چیز ہوتی ہے, اللہ کہتے ہیں کہ جہاد میں اور جنگ میں فرق ہے. جہاد میں سب سے پہلی چیز دعوت ہے, جہاد میں سب سے پہلی چیز دعوت ہے. دعوت دو, دعوت قبول کر لے تو سینے سے لگا لو, دعوت فوری قبول نہیں کرتے لیکن ساتھ مل کر رہنے اور آپس میں ایک دوسرے کے معاشرے میں رہنے کے قبول کر لیں تو اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. اگر دعوت بھی نہیں قبول کرتے اور آپس میں ساتھ رہنے کو بھی قبول نہیں کرتے اور کیا کہتے ہیں, تم اگر دعوت دو گے تو ہم تم سے جنگ کریں گے, تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, اللہ کی بات سننے کی ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اگر یہ جنگ کریں گے تو مقابلہ تمہارے سے شکل میں ہوگا, اصل میں میں مقابلے پر آ جاؤں گا, اور جب میں مقابلے پر آؤں گا تو کون ٹھہرے گا. جہاد اور جنگ میں یہ فرق ہے, جنگ میں مقابلہ انسانوں کا انسانوں سے ہوتا ہے, جہاد میں مقابلہ شکل میں انسانوں کا ہوتا ہے, اصل میں مقابلہ اللہ سے ہوتا ہے. اللہ کے مقابلے میں کون ٹھہر سکتا ہے؟ اس واسطے جہاد میں شکست کیوں نہیں ہوتی کہ اللہ مقابلے پہ ہوتا ہے. جہاد میں شکست کب ہوتی ہے؟ جب اللہ مقابلے پر نہ آئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف کہہ دیا ہے, 100% دین پر چلنے والوں کی مدد نہیں کرتا, ان کے لیے جنت ہے. میں مدد کرتا ہوں ان کی جو میرے نائب بن کر میرے پیغام کو دنیا میں پہنچائیں. میں مقابلے پہ آ جاتا ہوں, میں مقابلے پہ آ جاتا ہوں کب, جب میرے پیغام پہنچانے والوں کو کوئی چھیڑتا ہے, میرے پیغام پہنچانے والوں سے جب کوئی مقابلہ کرتا ہے تو میں پھر اس کو چھوڑتا نہیں. میرے پاس یہ جہاد والے آتے ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت جتنا جہاد ہو رہا ہے کبھی ہوا ہے؟ اس وقت میں جتنے مجاہدین دنیا میں کام کر رہے ہیں, جہاد کر رہے ہیں, کبھی ہوا ہے؟ اب کم. اور میں نے کہا جتنے جوتے اب مسلمانوں کو پڑ رہے ہیں کبھی پڑے ہیں؟ فرق کیا ہے؟ اس دور میں اللہ مقابلے پہ ہوتے تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 غزوات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کو معلوم ہے, بہت بڑے بڑے

وہاں جا کر وہی دعوت کا کام کیا جو مکے میں کرتے تھے. دعوت کا کام کرنے سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے. ایک بہت بڑے صحابی تھے سعد بن معاذ, جو پورے 300-400 کے وہ قبیلے کے بہت بڑے سردار تھے. تو کہنے لگے اچھا میں دیکھتا ہوں کہ یہ دعوت کو کیسے وہ کرتے ہیں, میں جا کر ان کو ختم کر دیتا ہوں. یہ حضورت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے. جب یہ وہاں پہنچے تو حضورت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری بات سن لو, اگر پسند آئے تو قبول کر لینا, پسند نہ آئے تو جو مرضی کرنا. آپ نے اسلام کی دعوت دی تو حضرت سعد بن معاذ نے دعوت کو فوراً قبول کر لیا اور کیا کہنے لگے کہ حضور آپ یہاں آرام کریں, میں اپنے قبیلے میں جاتا ہوں, میرا قبیلہ 300-400 کا ہے, میں ان کو جا کر دعوت دیتا ہوں. تو حضرت سعد بن معاذ نے ان کو جا کر دعوت دی, پورا قبیلہ ایک وقت مسلمان ہو گیا. اس طرح سے مدینے کے اندر اسلام فوری پھیل گیا. ایک بہت بڑا کافر تھا, اس نے کہا اچھا یہ مدینے میں جا کر انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے, میں ان کو وہیں ختم کر دیتا ہوں. وہ مدینے میں پہنچ گیا, مدینے میں جا کر حضور کے مجلس میں اس نے بات کی اور لوگوں کو کہا کہ یا اسلام کو چھوڑ دو وگرنہ میں تمہیں ختم کر دوں گا. مگر وہ ہمارے جیسے مسلمان تو نہیں تھے. اور ایک کہا جان جا سکتی ہے, زمین جا سکتی ہے, گھر جا سکتا ہے, بیوی بچے چھوٹ سکتے ہیں, اسلام نہیں چھوٹ سکتا اور دعوت کا کام نہیں چھوٹ سکتا. تو ایک دعوت کا کام مدینہ منورہ میں پھیلتا رہا, ادھر بھی سب جگہ دعوت کی شکل چلتی رہی اور لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے. صحابہ کرام کے دستے کے دستے باہر نکلتے تھے, اسلام کی دعوت دیتے تھے, لوگ اسلام کو قبول کر لیتے تھے. اس طرح سے اسلام پورے علاقوں میں پھیلتا چلا گیا. تیسری صدی تک مسلمان اپنی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے تھے بلکہ اس کے لیے جان دیتے تھے. تیسری صدی کے بعد ملکوں کو فتح کرنے کا شوق لگ گیا, ملک فتح کرنے شروع کیے. لیکن انسانوں کو فتح جو کرتے تھے دعوت سے وہ رہ گیا, ملک فتح کرنے شروع کر دیے, ملک کے ملک فتح کر دیے لیکن

اور میں نے کہا جتنے جوتے ابو سلمان پہ پڑ رہے ہیں کبھی پڑے ہیں؟ فرق کیا ہے؟ اس دور میں اللہ مقابلے پہ ہوتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار غزوات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کو معلوم ہے، بہت بڑے بڑے، سب سے پہلا بدر کا، پھر احد کا، پھر خندق کا، پھر تبوک کا، یہ چار بڑے بڑے غزوات ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا ہے. سب سے پہلے بدر کا واقعہ ہے. آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو، بدر کے اندر مسلمان جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، ساری 300-350 فوج کے پاس اب سوتے ہیں جان دے پہ. کیا فرمایا کہ میں 3000 فرشتوں کی فوج بھیج رہا ہوں مقابلے کے لیے، پھر فرمایا ضرورت پڑے گی تو 5000 کی بھیج رہا ہوں، پھر آخر میں فرمایا کہ 3000 اور 5000 یہ بھی مخلوق ہے، میں خود میدان میں آ رہا ہوں، دیکھتا ہوں کون ٹھہرتا ہے. تو جب اللہ مقابلے پہ آ جائے تو پھر کون کا غالب آ سکتا ہے؟ ابو جہل بہت زور سے اور بہت اس کے ساتھ آیا تھا، تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو گیا. ایک ہزار فوج میں سے ایک بڑی تعداد کو پکڑ لیا، ایک بڑی تعداد جو ہے ماری گئی، ایک بڑی تعداد جو ہے وہ بھاگ گئی، مسلمان غالب آ گئے. تو وہ جو کافر بھاگے تھے، بات میں کہا کرتے تھے کہ یہ پہاڑی ہے بدر کی، یہاں سے ہم نے دیکھا سمر لباس پہنے ہوئے فرشتوں کی فوج اتر رہی ہے. وہ تو ایک ہی فرشتہ کافی ہے، ہزار فرشتے تو پتہ نہیں کیا کر دیں. دوسری جنگ وہ غزوہ احد ہے. غزوہ احد میں تھوڑے سے مقابلے کے بعد کافر شکست کھا گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ تم اس پہاڑی سے نیچے نہ آنا، چاہے ہماری فتح ہو چاہے شکست ہو، تم وہی ادعا کرنا. جب فتح ہو گئی تو آپس میں کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے تو فتح ہو گئی ہے، کفار بھاگ گئے اب تو فتح ہو گئی، اس وجہ سے اترو اور سامان غنیمت کو سمیٹو. ان کو منع کیا تھا کہ وہاں پہاڑی سے نہ اترنا. کفار نے دیکھا کہ پہاڑی کی جگہ خالی ہے تو وہاں سے اتر کے آ گئے، اور انہوں نے پکڑنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے. پھر اللہ نے مدد کی، وہ بھاگ گئے. حضور نے فرمایا کہ بھائی جب تمہیں کہا تھا کہ یہاں پھیرنا، نیچے نہ اترنا، پھر کیوں اتر دوں؟ حکم ٹوٹنے پر اوپر کی مدد ختم ہو گئی. اور مسلمان بھاگ گئے. اللہ کی مدد آئی پھر مسلمان غالب آ گئے. تیسرا غربہ با جو ہے وہ غزوہ خندق ہے. غزوہ خندق کے اندر جو صورت پیش آئی ہے وہ کیا ہے کہ پورا عرب مقابلے پہ آ گیا اور پورے عرب کی فوج آ گئی. صحابہ کرام سے آپ نے مشورہ کیا ہوں کہ احزاب یعنی پورے ملک کی فوجیں آ گئی ہیں اب کیا کریں. صحابہ کرام نے کہا کہ حضور جو کچھ بھی ہے مقابلہ کریں گے تو اوپر سے اللہ کا پیغام آ گیا. کہ تم آرام کرو, تم یہی رہو, میں مقابلے پر آ رہا ہوں, دیکھتا کون ٹھہرتا ہے. تو اللہ تعالی نے تیز ہوائیں اور اس قسم کی چیزیں کی جس سے پوری فوج 10,000-12,000 کی جتنی فوج تھی وہ ساری شکست کھا گئی. چوتھا غزوہ تبوک ہے. تبوک کے اندر مسلمانوں کی فوج تھوڑی سی تھی اور کفار کی بہت زیادہ تھی. نہیں, مسلمانوں کی بہت زیادہ تھی, کفار کی تھوڑی تھی. جوانوں میں جوش ہوتا ہے, جوانی کا, کہنے لگے ہم پہلے تھوڑے تھے تو غالب آ گئے تھے, اب تو ہم بہت زیادہ ہیں. پہلے ہم تعداد میں تھوڑے تھے, جب ہم غالب ہو گئے اب تو ہم تعداد میں ان سے دگنے ہیں. ادھر سے تو تیروں کی بوچھاڑ ہوئی تو ساری فوج بھاگ پڑی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ 80-100 آدمی رہ گئے. اور آپ آگے بڑھ رہے تھے اور فرما رہے تھے ان نبی الا کلم, میں جھوٹا نبی نہیں ہوں. الم عبد المطلب, جس کی تمہیں تلاش ہے وہ کا بیٹا نہیں ہوں. یہ کہتے تھے اور بڑھتے تھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نے کہا کہ حضور وہ تیر کی بچھاڑ کر رہے ہیں, کوئی ہو جائے گا جگہ. آپ نے فرمایا الم اللہ وحدہ, ایک اعلی اللہ کی ذات کے لیے تعریف ہے. نصر عبدہ, جس نے ہر موقع پر اپنے بندے کی مدد کی ہے. وہ حزب الاحزاب وعدہ, اور ہر مقام پر ہم نے شکست نہیں دی, اس نے اکیلے شکست دی ہے. یہ کہتے جاتے تھے, بڑھتے جاتے تھے. تھوڑی دیر کے بعد وہ بھاگ گئے. آپ غالب آ گئے. جب ان کو پکڑ دکڑ کی ان سے پوچھا, انہوں نے کہا جو مٹی کی مٹھی آپ نے پھینکی تھی اس سے ہم سارے اندھے ہو گئے تھے, اب مقابلہ کیا کرتے ہیں. یہ ساری بات میں کہہ رہا ہوں, دو باتیں سمجھ لیں کہ جہاد میں سب سے پہلی چیز دعوت ہے. اگر دعوت نہیں ہے تو جہاد نہیں ہے. وہ سمجھ آئیے بات یا نہیں؟ اور جہاد اور جنگ کا فرق کیا ہے؟ جہاد میں اللہ مقابلے پر ہوتے ہیں, شکل میں انسان ہوتی ہے, انسان ہوتے ہیں, تو اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ہم نے دعوت کا جب کام چھوڑا تو اللہ کی مدد ختم ہو گئی. ہر جگہ اوپر سے ہر جگہ مار کھانے لگے گئے. تو میں نے عرض کیا ہے شروع میں کہ مقصد دو ہیں, ایک یہ ہے کہ امت انبیاء کی نیابت کے کام پر آ جائے, اور جس طرح سے انسانوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے اور انسانوں کو اللہ کا بناتے تھے اس کام پر لگ جائے, اور دوسرا جو اللہ نے ترتیب رکھی ہے کام کرنے کی اس ترتیب سے کام کرے, اپنے اپنے طرح کام کرے. جو اللہ نے ترتیب رکھی ہے انبیاء کی, سب سے پہلے اس میں دعوت ہے. انبیاء کے کام میں میں ختم کر رہا ہوں, غور سے سن لیں, انبیاء کے کام میں سب سے پہلے دعوت ہے. دعوت سے عبادت کا نظام قائم ہوتا ہے. دعوت اور عبادت جب ہو جائے تو اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے, اللہ ساتھ ہو جاتے ہیں. جب اللہ ساتھ ہوتے ہیں تو اللہ کیا کہتے ہیں, میں تمہیں یہاں دنیا میں اپنا نائب بنا رہا ہوں اور آخرت میں تم میرے مصاحب اور درباری ہوگے. نائب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ کہہ دیتے تمام مخلوقات کو کہ یہ میرے نائب ہیں, جس طرح میرے حکم کو مانتے ہو ان کے حکم نہ ہو. ہوائیں بھی حکم کو مانتی ہیں, پانی بھی مانتے ہیں, سمندر بھی مانتے ہیں, دریا بھی مانتے ہیں, سارے اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں. لیکن اس کو خوب سمجھ لیں کہ یہ سارا وعدہ دعوت کے کام پر ہے. اللہ ہمیں اپنے کام پر واپس آنے کی توفیق دے, اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ اللہ کے کام پر واپس آئیں اور پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں, اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ اب اس لیے تین نیتیں کر رہے ہیں. سب سے پہلی نیت کریں کہ ہم اپنے کام پر آنے کو تیار ہیں اور پوری دنیا میں جانے کو تیار ہیں, ٹھیک ہے. دوسری نیت یہ کریں کہ ہم پوری امت کو دوبارہ دعوت کے کام پر لائیں گے, ساری امت کو دعوت والا بنائیں گے. ارادہ کرتے نہیں. تیسری جو ہے نیت, یہ ذرا مشکل ہے, تیسری نیت مشکل ہے کیونکہ وہ دوسروں کے متعلق تھی, یہ اپنے متعلق ہے کہ آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم کافروں کی زندگی چھوڑ کر اپنے نبی کی مبارک زندگی اختیار کریں گے. آج ہماری شکلیں کافروں کی, لباس کافروں کا, گھر میں رہنا سہنا کافروں کا, کھانا پینا کافروں کا, تو اس کا عہد کریں کہ ہم کافروں کی زندگی توبہ کرتے ہیں اور اپنے نبی کی مبارک زندگی اختیار کریں گے. اور جس طرح سے نبی کی زندگی اختیار کریں گے, اسی طرح سے نبی کی جو محنت دعوت ہے وہ بھی اپنی زندگی میں اختیار کریں گے. زندگی نبی والی اور کام بھی نبی والا, تیار ہے اس کے لیے. اب اس مجمع میں جن لوگوں نے تین چلے لگا لیے ہیں, ہر سال کا چلہ دیتے ہیں, اپنے مقام پر تین دن کام کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں, وہ سارے کے سارے جیسے ابھی ارادہ کیا ہے کہ ہم اپنے کام پر واپس آنے کو تیار ہیں اور دنیا میں جانے کو تیار ہیں, وہ کھڑے ہو کر سال سات مہینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں. ہاں جی, ہر میں کھڑے ہو کر سال سات مہینے کے لیے. بس اللہ گردن سے نہیں پکڑتا, جس کے دل میں اللہ نے ڈال دیا وہ کوئی بیٹھے نہیں, سب کھڑے ہو کر کہو کہ ہم جانے کے لیے تیار ہیں. جو بھی دو تین مہینے کے اندر جانے کو تیار ہو وہ سارے کے سارے اعلان کر لیں. یہ وقت جو دے رہے ہیں یہ کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو. یا امانت ہے, اس میں خیانت نہ کریں. جب یہ ترتیب بتائیں گے اس ترتیب کے مطابق وہ کریں. بیٹھ جائیں, تشریف رکھیں جی, بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیں. سارے ساتھیوں سے گزارش ہے بیٹھ جائیں جی. اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور اس سے آگے بڑھنے کی توفیق دے. آپ دنیا میں گئے, علاقے کے علاقے جہاں مسلمان رہتے تھے, نہ نماز نہ مسجد نہ کوئی چیز. آپ کے جانے آنے سے وہاں پر نمازیں شروع ہو گئی, مسجد کو ہو گئی. اب وہ لوگ آپ کے یہاں آ گئے ہیں, تو جیسے آپ بلا کر لائے ہیں ایسے ان کو سنبھالنا بھی تو ضرور ہے. تو ان کو سنبھالنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ سنبھالنے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ آپ کا سال کا چلہ کافی نہیں ہے. ہر سال چار مہینے کا اعلان کرو, تو ہر سال چار مہینے کے لیے جو تیار ہو وہ بھی کھڑے ہو کے بتا دیں. جزاکم اللہ. اب آخری بات سن لیں, بیٹھ جائیں, آخری بات سن لیں. آپ کے ملک میں ایسے علاقے ہیں جہاں لوگ مسلمان ہیں لیکن کلمہ نہیں آتا, نماز نہیں آتی. ان علاقوں میں جا کر لوگوں کو کلمہ سکھانے کے لیے, نماز پڑھانے کے لیے, دین پر لانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے. تو اس میں ملک میں, اپنے ملک میں محنت کرنے کے لیے پیدل جماعتیں سال کی چاہیے ہیں. جو اپنے ملک میں سال کے لیے پیدل چلنے کے تیار ہے وہ کھڑے ہو جائے. اپنے ملک میں کھڑے ہو کر کھڑے ہو جائے. اپنے ملک میں علاقے سے علاقوں کرو. اللہ آپ کی برکت سے ان کو دین نصیب فرما دے گا اور آپ اللہ کے مقرب بن جائیں گے, قریب بن جائیں گے. اللہ آپ کو اپنا بنا لے گا. تو اللہ کا بننے کے لیے تیار ہے سر؟ سب تیار ہے نا؟ اب یہ تفصیل بتائیں گے. ایک آخری بات کہہ رہا ہوں, بیٹھ جائیں. آخری بات کہہ رہا ہوں, جن کے دل میں اللہ نے کام کی حقانیت کو ڈال دیا ہے وہ سارے کے سارے اس بات کا ارادہ کرے کہ اب ہمارا مرنا جینا اس کام کے لیے ہوگا, اور جس ترتیب کو پھر آگے بتائیں اس کو اختیار کر لیں. جائے نہیں جب تک کہ یہ سارے نظام کو نہ بتا دیں. اللہ ہم سب کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور اپنے قرب کے لیے قبول فرما دیں. سب کے سب کو تیار ہے اس کے لیے. اب یہ جب مزدار ایسے فرمایا کہ یہ کام اب ہماری زندگی کا مقصد ہے, کچھ ہو گیا. اللہ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے, اور امتی ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داری ہم پر ہے اسے ہمیں پوری کرنی ہے. اب آپ میں سے جی اب آپ نے ماشاءاللہ ہر سال چار مہینے کے لیے بھی نام لکھا ہے, اور جن کے گواہش پورے انہوں نے ملکوں کے لیے بھی, پھر اندرون ملک سال کے لیے بھی نام لکھا ہے. اب آپ حضرات سے گزارش ہے اور آپ آگے بڑھ رہے تھے اور فرما رہے تھے النبی لا کذب, میں جھوٹا نبی نہیں ہوں. الم عبد المطلب, جس کی تمہیں تلاش ہے وہ عبد المطلب کا بیٹا میں ہی ہوں. یہ کہتے تھے اور بڑھتے تھے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نے کہا کہ حضور وہ تیر کی مشال کر رہے ہیں, کوئی ہو جائے گا. آپ نے فرمایا اللہ وحدہ, ایک اعلی اللہ کی ذات کے لیے تعریف ہے. نصر عبدہ, جس نے ہر موقع پر اپنے بندے کی مدد کی ہے.